मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 99वीं कक्षा। पृष्ठ संख्या 394, सूत्र संख्या 18। तो ज्ञान का विषय, बुद्धि का विषय चल रहा था, वो एक अंश पूरा हुआ। अब ये चर्चा कर रहेंगे कि ज्ञान गुण किसका है। तो भाष्य देखिए, इदम तो चिंतते कस्य इयम बुद्धि ही। ये बुद्धि किसकी है? बुद्धि मतलब ज्ञान। आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम गुण इति, अर्थात आत्मा का है या इंद्रिय का है या मन का है या अर्थ का है, वस्तु का है, किसका गुण है ये बुद्धि? इति तो प्रसिद्धोपि खलु अयम अर्थः, परीक्षा शेषम प्रवर्तयामि इति प्रक्रियते। तो यद्यपि ये विषय प्रसिद्ध है यानी सिद्ध है कि आत्मा का है, लेकिन फिर भी परीक्षा शेषम प्रवर्तयामि, शेष परीक्षा को प्रवृत्त कर रहा हूं। जिस जिस की परीक्षा अभी नहीं हुई है उसकी परीक्षा आगे करेंगे, इसलिए ये प्रवृत्त हो रहा है। यहां का है? नहीं आया अभी। तो परीक्षा शेषम प्रवर्तयामि इति प्रक्रियते। सोयम बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्ते संशयः विशेषस्य अग्रहणादिति। तो ये बुद्धि के विषय में संशय है। क्या विषय, क्यों है संशय? सन्निकर्षोत्पत्ते है, सन्निकर्ष से इसकी उत्पत्ति होने से। ज्ञान की, बुद्धि की उत्पत्ति सन्निकर्ष से होती है। तो ये तो समान है, और विशेषस्य अग्रहणात्, विशेष का ग्रहण नहीं हो रहा है। तो ज्ञान की उत्पत्ति में किस किस का सन्निकर्ष होता है? आत्मा का मन से, और मन का इंद्रिय से, और इंद्रिय का अर्थ से। तो कुल कितने? एक, दो और ये तीन। ठीक है, ये तीन सन्निकर्ष हमारे को पता लग रहे हैं। तो बुद्धि सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है। सोयम बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्ते है संशयः। चूंकि बुद्धि यानी ज्ञान सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, इसलिए संदेह है। ये भी सन्निकर्ष है, ये भी सन्निकर्ष है, और ये भी सन्निकर्ष है। तीन सन्निकर्ष है यहां पर, और इन तीन सन्निकर्षों में ये चार चीजें हमारे पास विद्यमान है। आत्मा भी है, मन भी है, इंद्रिय भी, अर्थ है। सन्निकर्ष तो यहां सब जगह हो रहा है। इन सबके सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इन सबका सन्निकर्ष ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। तो अब ये संदेह है कि ज्ञान इसका धर्म है, अर्थ का या इंद्रिय का या मन का या आत्मा का? इसके निर्णय के लिए विशेष हेतु चाहिएगा। तो विशेष से अग्रहणार्थ, विशेष कोई हेतु पता नहीं लग रहा है, और ये सन्निकर्ष तो सबके साथ में है। आत्मा के साथ ही नहीं, मन के साथ भी है, इंद्रिय और अर्थ का भी सन्निकर्ष तो हो रहा है। तो क्यों ना इनका गुण मान लिया जाए, इस ज्ञान को किसका माने, कैसे निश्चय करेंगे, ये प्रश्न है, संशय है। इसलिए ठीक है, हाँ कहाँ रहता है, बोधा कौन है, जानने वाला कौन है, उस रूप में ज्ञान को लेना, उस संस्कार वाला छोड़ना, अभी संस्कार वाला नहीं लेना, जानने वाला कौन है यहाँ पर, इन सबके सन्निकर्ष से उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान आखिर रहता कहां पर है, या जानता कौन है, जानता कौन है उसको, तो तत्रायम विशेष अब इसमें चर्चा चल रही है। हाँ कह सकते हैं ज्ञान किसका धर्म है उस रूप में कह सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान का मतलब वो अनुभव वाली बात है, वो ध्यान रखना, संस्कार वाला नहीं ले लेना, अनुभव की दृष्टि से ज्ञान गुण किसका धर्म है, तो ये चर्चा चलेगी अब आगे। तो 18वां सूत्र, तो तत्रायम विशेष, अब कुछ विशेष चर्चा की जाती है। ये जो पीछे था ना विशेष से अग्रहण आदि थी, भाष्यकार कह रहे हैं विशेष का तो ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए संदेह है, विशेष की अपेक्षा है, तो बोले तत्रायम विशेष, इसमें ये विशेष है, विशेष को करके कुछ को हटाएंगे और कुछ बचेगा। तो क्या है 18वां सूत्र, न इंद्रियार्थयो हो अल्प विराम तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्। इंद्रिय और अर्थ का ये धर्म गुण नहीं हो सकता, न इंद्रियार्थयो हो, इंद्रिय और अर्थ का नहीं हो सकता, ये प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है, तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्, इनके विनाश होने पर भी ज्ञान फिर भी बना रहता है, अलग अलग लेंगे, अर्थ के नाश होने पर भी ज्ञान बना रहता है और इंद्रिय के नाश होने पर भी ज्ञान बना रहता है। जिस वस्तु को जाना मैंने, इस लेखनी को जाना और अब ये लेखनी नष्ट हो गई, नष्ट कर दी, ये लेखनी, ये विशिष्ट लेखनी, इस रंग वाली, इस वाली, कुछ भी नाम वाम लिखा हुआ है, विशिष्ट लेखनी, इसका एक ज्ञान हुआ कि ऐसी लेखनी है, अब इसको ये नष्ट हो गई, मान लो नष्ट कर दिया, फिर भी ज्ञान तो है, इसी लेखनी का ज्ञान तो है। यदि ज्ञान धर्म इसी अर्थ का होता तो इसके नाश होने पर वो भी समाप्त हो जाता, लेकिन इसके नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता है, इससे पता लगा कि ज्ञान धर्म अर्थ का नहीं है, वस्तु का नहीं है। जिस भी वस्तु को हम जानते हैं, वृक्षादि को, पुस्तक को, व्यक्ति को, तो ये ज्ञान धर्म उसका नहीं है कि वहां से ज्ञान हमारे पास में आया, या तो ज्ञान वहां रह रहा है, यदि वहीं ज्ञान रहता, वही जानने वाला होता, वो वस्तु स्वयं जानने वाली होती, तो उसके नष्ट होने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अर्थ का तो ये गुण नहीं हो सकता। दूसरा है इंद्रिय का, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों में आप अलग अलग ज्ञानेन्द्रियां ले लीजिए, इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय ही लेना है, अंतःकरण नहीं लेना है यहां पर, वो मन में अलग आया हुआ है। तो हमने किसी रूप को देखा और नेत्र दोनों हमारे खराब हो गए, उसके बाद भी उस रूप का ज्ञान रहेगा ना मन में। श्रोत्र से हमने कुछ सुना, मैंने क्या बोला, मन का हटा लो, रहेगा अंदर, रहेगा यानी ज्ञान रहेगा। इंद्रिय के नष्ट होने पर भी हमने कुछ सुना, सूत्र सुने, मंत्र सुने, गीत सुना, और दोनों कान खराब हो गए हमारे फिर उसके बाद में ज्ञान फिर भी रहता है। यही बात रस का है, गंध का है, स्पर्श का है, इंद्रियों के नष्ट होने पर भी उससे संबंधित, उस इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान, शब्द आदि, स्पर्श जो भी थे, उसका ज्ञान फिर भी बना रहता है। इससे पता लगता है कि ये ज्ञान गुण बुद्धि गुण इंद्रिय का भी नहीं है, बस यही हेतु है। सूत्र हुआ न इंद्रियार्थयो हो, इंद्रिय और अर्थ का धर्म ये नहीं है। क्यों, तद विनाशेपि ज्ञान अवस्थानात्, इनके नष्ट होने पर भी ज्ञान के स्थित विद्यमान होने से, मिलने से, प्राप्त होने से। भाष्य, न इंद्रियाणाम अर्थानाम वा गुणो ज्ञानम, अल्पविराम तेषां विनाशे ज्ञानस्य भावात्। तो इंद्रियों का और अर्थ का गुण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इनके विनाश होने पर भी ज्ञान की विद्यमानता भाव रहता है। वार्तिक हो गया, भाष्य में इसी को खोल रहे हैं। भवति खलु इदम् इंद्रिया इंद्रिये अर्थे च विनष्टे ज्ञानम् अत्राक्षमिति। इंद्रिय और अर्थ के नष्ट हो जाने पर भी ये ज्ञान रहता है कि अत्राक्षम, मैंने देखा। रूप से संबंधित ले लीजिए, वो रूप वाली वस्तु भी नष्ट हो गई और नेत्र भी नष्ट हो गए, तो भी अत्राक्षम ये ज्ञान तो रहता है। आगे न च ज्ञातरी विनष्टे ज्ञानम भवितुम अर्हति। ज्ञाता के नष्ट होने पर ज्ञान नहीं हो सकता, ये एक हेतु दिया। क्यों ऐसा मान, ये जो कथन किया गया था कि क्यों हम मान रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ का विषय नहीं है, इंद्रिय और अर्थ का गुण नहीं है ज्ञान, तो कहा कि इनके नष्ट होने पर भी ज्ञान रह जाता है। तो ठीक है, इनके नष्ट होने पर भी ज्ञान रह जाता है, इससे ये क्यों मान लें कि इंद्रिय और अर्थ का गुण ज्ञान नहीं है, ये क्यों मान लें? तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि ज्ञाता के नष्ट होने पर ज्ञान नहीं रह सकता। यदि अर्थ ही ज्ञाता है, ज्ञान गुण उसका है, तो उसके नष्ट होने पर ज्ञान तो नष्ट होना ही है, होना चाहिए। ज्ञाता के नष्ट होने पर ज्ञान नहीं रह सकता। तो अर्थ के अर्थ यदि जाता है, वस्तु यदि जाता है, तो वस्तु के नष्ट होने पर ज्ञान नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से इंद्रिय यदि जाता है, ज्ञान प्राप्त करने वाली है, तो उस जाता के नष्ट होने पर, इंद्रियों के नष्ट होने पर भी ज्ञान नहीं रहना चाहिए। जाता के नष्ट होने पर ज्ञान नहीं रह सकता, ठीक है। अन्यत खलु वही तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। ये जो पीछे वाला ज्ञान है, ये स्मृति रूप ज्ञान है। अभी तक जो ज्ञान की बात चल रही थी ना, इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर भी जो ज्ञान रहता है, वो कौन सा ज्ञान है? वो स्मृति रूप ज्ञान है, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है वो। तो अन्यत खलु वही तत्, वो ज्ञान भिन्न है। कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करें कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान भिन्न है, जो कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भिन्न है। कौन सा? प्रत्यक्ष। यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवती, जो कि इंद्रिय और अर्थ के विनाश होने पर फिर नहीं होता है। ये भी तो है ना, इंद्रिय और अर्थ अगर नष्ट हो गए तो ज्ञान होना बंद हो जाता है। कोई कह सकता है कि भाई इंद्रिय और अर्थ के होने पर ज्ञान हो रहा था, इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर अब ज्ञान नहीं हो रहा, इससे पता लगता है कि ज्ञान गुण इंद्रिय और अर्थ का ही है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो कह रहे हैं कि वो जो आप कह रहे हो इंद्रिय और अर्थ के होने पर जो ज्ञान होता है, वो तो अन्य है, वो नया ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो वो नहीं होगा। लेकिन इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर भी जो ज्ञान रहता है, यानी स्मृति ज्ञान, वो भिन्न है। वो सिद्ध करता है कि ज्ञान इंद्रिय और अर्थ का नहीं है। तो अन्यत खलु वही तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। इदम् अन्यत आत्मनः सन्निकर्षजम तस्य युक्तो भाव इति। ये अन्य है, कौन सा? आत्मन सन्निकर्षजम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है, कौन सा? स्मृति। स्मृति कब होती है? आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होती है, नहीं तो नहीं होगी। तस्से युक्तो भाव, उसका युक्त भाव है, ये यहां पर स्वीकार किया गया। स्मृति ही खलु इयम् अत्राक्षम इति पूर्व दृष्ट विषय अल्प विराम। जो पीछे ज्ञानम अत्राक्षम ऊपर दूसरी पंक्ति में कहा था ना, वही अत्राक्षम है। तो स्मृति खलु इयम् अत्राक्षम इति, अत्राक्षम ये जो कथन है, मैंने देखा, ये स्मृति है, ये स्मृति ज्ञान है। तो स्मृति ही खलु इयम् अत्राक्षम इति, और कैसी है ये? पूर्व दृष्ट विषय, पूर्व देखे गए विषय वाली है, पूर्व देखे गए विषय से संबंधित ही है, उसके अनुरूप है, ये भिन्न नहीं होती है। न च विज्ञातरी नष्टे पूर्वोपलब्धे स्मरणम युक्तम। विज्ञाता के नष्ट होने पर पूर्वोपलब्ध का, पहले जिसको जाना गया है, उसका स्मरण युक्त नहीं है, न युक्तम, ठीक संगत नहीं है, जाता के नष्ट होने पर उसके द्वारा पहले देखे गए जाने गए देखी गई वस्तु का ज्ञान युक्त नहीं है। यदि इंद्रिय और अर्थ ही जाता होते तो इनके द्वारा देखा गया जो ज्ञान था वो नहीं होना चाहिए था। ये तो ठीक है कि इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, किंतु ये जो हमें स्मरण होता है अद्राक्षम मैंने ये देखा या मैंने अस्त्राक्षम मैंने छुआ इत्यादि जो ज्ञान है, ये वाला ज्ञान है उससे सिद्ध किया जा रहा है। ये यदि इंद्रिय और अर्थ का ही ज्ञान गुण होता तो ये स्मृति भी इंद्रिय और अर्थ से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि स्मरण कौन करेगा, ज्ञाता ही करेगा। यदि अर्थ और इंद्रिय ही दोनों में से कोई एक जो जिसके मत में हो वही अगर ज्ञाता होते तो स्मृति भी इनके होने पर ही होनी चाहिए थी, बिना इनके स्मृति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इनके ना होने पर भी स्मृति हो रही है, इससे पता लगता है कि ये दो ज्ञाता नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान से सिद्ध नहीं कर रहे हैं इसको, प्रत्यक्ष के लिए तो हो जाएगा कि इंद्रिय और अर्थ के होने पर ही प्रत्यक्ष होता है और इंद्रिय और अर्थ के ना होने पर प्रत्यक्ष नहीं होता है, इससे नहीं कर। प्रत्यक्ष ज्ञान से हम इंद्रिय और अर्थ के ज्ञाता भाव को खंडित नहीं कर सकते प्रत्यक्ष ज्ञान से, इसलिए उसको तो कहा कि ये अलग है। ये जिसकी है, जिस ज्ञान से हम इंद्रिय और अर्थ के ज्ञातापन को ज्ञातृत्व को खंडित कर रहे हैं वो कौन सा ज्ञान है, स्मृति ज्ञान। जिसने जाना है वो ही स्मरण करेगा, ये सिद्धांत, दूसरे के जाने हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता है। इसको इस सिद्धांत को मानते हुए अब ये हेतु क्या प्रस्तुत करेंगे, यदि मन अथवा नहीं यदि इंद्रिय अथवा अर्थ जाता है तो इनके नष्ट होने पर इनका पूर्व दृष्ट ज्ञान उसकी स्मृति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के नष्ट होने पर भी उनसे जाने गए ज्ञान की स्मृति होती है, इससे पता लगता है कि ज्ञान अर्थ और इंद्रिय का नहीं है। पढ़ा हुआ लग रहा है, ठीक है, वो एक अलग ढंग से है, यहां एक अलग ढंग से बात कही जा रही है। इंद्रियांतर विकार एक अलग चीज हो गई कि इनके पीछे आत्मा की सिद्धि, वो एक अलग चीज है, ये अलग ढंग से बात कही जा रही है। भाई संबद्ध तो है लेकिन ये उस ढंग से नहीं कह रहे हैं ना, ये कि जिसको देखा उसी को छू रहा हूं, उस ढंग से नहीं कह रहे हैं। ये स्मृति रूप ज्ञान जाता के होने पर ही हो रहा है और इन दोनों के नष्ट होने पर भी स्मृति हो रही है, इससे पता लगता है कि ये दो जाता नहीं है। तो इदम अन्यत आत्ममनः सन्निकर्षजम् तस्य युक्तो भाव। स्वप्न भी आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है, स्मृति भी आत्मा और मन के सन्निकर्ष विशेष से संयोग विशेष से होता है, वैशेषिक में भी आते हैं सूत्र। स्मृति खलु अयम अत्राक्षमिति पूर्व दृष्ट विषया अल्पविराम न च विज्ञातरी नष्टे पूर्वोपलब्धे है स्मरणम युक्तम न च अन्य दृष्टम अन्य स्मरति। दूसरे के देखे हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता है। कोई ये कहने लगे कि नहीं ज्ञाता तो इंद्रिय और अर्थ थे, इंद्रिय या अर्थ थे, लेकिन इनके नष्ट होने पर भी अब मन या आत्मा भी स्मरण कर रहा है, नहीं अन्य दृष्टम अन्य न स्मरति, ये भी एक सिद्धांत है। दूसरे के देखे हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता है। न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्य माने शक्यम इंद्रियार्थयोर ज्ञातृत्वम प्रतिपादयितु। और मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्य माने, जब मन को ज्ञाता आप मान लोगे, ये अभ्युपगम से बोल रहे हैं, सिद्धांती नहीं मानता है लेकिन पूर्व पक्षी मन को ज्ञाता मान रहा है, तो बोले जब आप मन को ज्ञाता मान रहे हो तो फिर इंद्रिय और अर्थ को ज्ञाता नहीं मान सकते। तो न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्य माने शक्यम इंद्रियार्थयो जात्रित्वम प्रतिपादयितुम, उसका जात्रित्व आप प्रतिपादित नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। अपना नहीं कहा अभी इसने, और न ये माना है कि मन का गुण है ज्ञान, ये भी नहीं कहा है। ठीक है, अब ये बात कुछ वाक्य होते हैं अभ्युपगम से। अब इस पंक्ति को उठा करके कोई ये कहने लगे कि देखो सिद्धांति का सूत्र है, भाष्य भी सिद्धांति का है, तो न्याय दर्शन में मन को ज्ञाता कहा गया है। इस पंक्ति को उठा के कोई कर सकता है सिद्ध? हमें बताना होगा कि नहीं, ये अभ्युपगम से बात कही जा रही है, किल कथन मात्र है, वास्तविक इसका ये सिद्धांत नहीं है। आप पूछो। प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, वो आत्मा का नहीं बताया, उस ज्ञान के कारण से, प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण से, प्रत्यक्ष ज्ञान को विषय बना करके इंद्रिय और अर्थ का जात्रित्व तो खंडित नहीं किया जा रहा है। तो वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो किसका माना जाएगा? अब वो प्रश्न नहीं है कि वो किसका माना जाएगा, वो भी आत्मा का ही है, लेकिन उसको आधार बना के आप इंद्रिय और अर्थ का जात्रित्व खंडित नहीं कर सकते, केवल इतना कहा जा रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, जैसे आप सूत्र को सामान्य रूप से देखेंगे तो ज्ञानावस्थानात्, ज्ञान अवस्थानात्, ज्ञान के उनके विनष्ट होने पर भी ज्ञान के होने से, तो दूसरा कह सकता है ना, नहीं इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर ज्ञान भी नहीं होता है, कहां ज्ञान रहा? वस्तु नष्ट हो गई तो भी ज्ञान नहीं रहा, वस्तु है इंद्रिय नष्ट हो गई तो भी ज्ञान नहीं रहा। ठीक है, तो या तो अर्थ का मानो या इंद्रिय का मानो, ज्ञान नहीं रहता है। कोई इस बात पे अड़ जाए प्रत्यक्ष पे तो कैसे खंडित करोगे? तो यहां जिस ज्ञान की अवस्थिति से इंद्रिय और अर्थ के ज्ञातृत्व को खंडित किया जा रहा है, वो ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्ष वाला नहीं है, क्योंकि उसमें अटक जाएंगे, व्यभिचार आ जाएगा। हमें इसको सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान को भी आधार बनाना आवश्यक तो नहीं है, हम दूसरे ज्ञान को भी आधार बना सकते हैं, हमारी बात उससे ही सिद्ध हो रही है, इससे नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको अलग रखा। वो स्मृति रूप जो ज्ञान है, इसलिए इन्होंने भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, आप प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर इंद्रिय और अर्थ का जात्रित्व कैसे खंडित कर सकते हो? करो, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के न रहने पर उससे संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रहता है, कहां रहता है? तो ये तो लिखा ना, ज्ञान अवस्थानात्, ज्ञान के रहने पर कौन सा ज्ञान रहता है? प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं रहता है। हाँ, उसको आप विशेषण लगा लो कि प्रत्यक्ष से जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान रहता है, लेकिन है वो स्मृति रूप ही अभी, अंतराक्षम। सीधा जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान होना है, वो तो इंद्रिय और अर्थ के न होने पर नहीं होता है, होने पर होता है, इसलिए उसको हेतु नहीं बनाया जा रहा है, ये स्पष्ट किया। वो जो प्रत्यक्ष का कह रहे हैं इंद्रिय के होने पर भी नहीं होता है, कौन सा जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान जो है? हाँ, इंद्रिय के होने पर भी नहीं होता है, जैसे शरीर है, इंद्रिय वगैरह है, लेकिन नहीं होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी इसका नहीं। सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रिय तो चली जाती है ना, ये तो सूक्ष्म इंद्रिय मानते हैं ना, वो भी बंद है, इंद्रिया से निकर्ष ही नहीं हुआ, किस भी जो भी इंद्रिय है उसका उसको ज्ञान तो नहीं होता ना, कोई भी हम उसको स्पर्श करवा रहे तो नहीं हो रहा उसको ज्ञान, अभी जीवित शरीर में होता है, देख सकते कर सकते प्रयोग कर सकते, लेकिन इन्होंने उसको हेतु बनाया नहीं है। ये जो ज्ञान का अवस्थान है वो जो आप कह रहे हो उसमें तो ज्ञान होगा ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है, ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा, वहां तो इंद्रिय ही नहीं, वहां तो आत्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, चलो उसको ये इन्होंने लिया नहीं है यहां पर कुछ भी ये, लेकिन कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का होना ना होना तो इंद्रिय और अर्थ के होने ना होने पर निर्भर करता है, ये प्रत्यक्ष है हमारे को। ठीक है, इसलिए इंद्रिय और अर्थ के न होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान कहां रहता है? नहीं रहता, लेकिन ये उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो इंद्रिय और अर्थ के न होने पर भी रहता है, वो कौन सा है? स्मृति रूप है, जो कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है। ठीक, हाँ, नान्य दृष्ट मन्य स्मृति जो कहा है, एक ऐसा प्रयोग होता है, मैंने आंखों से देखा है, जो आंखों से देखा था उसको आत्मा जान रहा है, अन्य का देखा होगा अन्य स्मृति। तो यहां नेत्र को वक्ता ज्ञाता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है या करण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है? मैंने आंख से देखा है, आंख का देखा हुआ है ये मेरा। वहां क्या वक्ता का यह अभिप्राय है कि मेरी आंख ने देखा और उसके देखे हुए को मैंने जाना, उसको ज्ञाता के रूप में नहीं, करण के रूप में प्रस्तुति है। वो वाक्य रचना तो ठीक है, आप जो कह रहे हो वाक्य रचना के आधार पे आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो, लेकिन वक्ता का अभिप्राय वहां पर करण के रूप में है, वो भी करण मानता ही है उसको, आंख का देखा हुआ है, मेरे मैंने खुद ने कान से सुना है, मेरे कानों से सुना है ये सब बोलते हैं, उनका जात्रित्व तो फिर भी नहीं है, गौण कथन है। अगर कोई कह भी रहा है इस तरह का वाक्य, उसको गौण कथन ही माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाँ बोलो। यहाँ जो आपने चार बताए, यहाँ इंद्रिय अन्य है और मन अन्य है, हाँ, अन्य का देखा हुआ अन्य जानता है, यहाँ कौन अन्य का देखा हुआ है? इंद्रिय अलग है, मन अलग है, अन्य अन्य तो हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञाता है क्या? अन्य अन्य का देखा हुआ मतलब अन्य ज्ञाता का देखा हुआ को अन्य ज्ञाता नहीं जानता। करण अर्थ में ये इंद्रिय ज्ञाता है क्या? इंद्रिय के जाने हुए को मन जानता है, मन के जाने हुए को आत्मा जानता है, ये गौण कथन है सारे, ये करण रूप में ही यहां पर प्रचलित है। इंद्रिय ने पहले जाना, ये साप का है कि भाई इंद्रिय भी जाता है, इंद्रिय ने भी अनुभव किया और फिर मन ने अनुभव किया और फिर आत्मा ने अनुभव किया, तीनों है जाता। जैसे किसी ने कोई प्रत्यक्ष किया, ठीक है, प्रत्यक्ष किया किसी भी चीज का प्रत्यक्ष किया और उसने बताया और हमने फिर जाना उसके बताने पर, तो प्रत्यक्ष किसने किया? उस दूसरे व्यक्ति ने, और उसने हमें बताया तो उसके जाने हुए को हमने जाना, हो गया, उसके जाने हुए को जब हमने जाना तो वो हमारा प्रत्यक्ष कहलाता है क्या? प्रत्यक्ष तो उसका कहलाएगा जिसने जाना है। उस दृष्टि से अभ्युपगम से सारा बोल रहा हूं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ और इंद्रिय ज्ञाता है यहां पर, ऐसा माना जाए तो। अब इंद्रिय के जाने हुए को जब मन जानेगा तो वो किस तरह रूप में जानेगा? प्रत्यक्ष जानेगा, अथवा कि इंद्रिय ने जिस प्रत्यक्ष को जाना था उसको मैं जान रहा हूं, इस इंद्रिय ने बताया है मेरे को, ये संबंध साथ में जुड़ेगा। और उसने जाना, प्रत्यक्ष किया, फिर मेरे को बताया और मैंने फिर तीसरे को बता दिया, वो तीसरा कहेगा कि आपने जाना क्या? बोले नहीं, मेरे को उन्होंने कहा था, ये मेरा नाम लेंगे। और बोले उन्होंने देखा था क्या? बोले नहीं, उनको तीसरे ने, एक और पहले ने कहा था, उसने प्रत्यक्ष किया था। ये श्रृंखला चलती है, ये अनुभूति अलग होगी। अगर तीन जाता है, एक प्रत्यक्ष करने वाला, फिर उसके द्वारा बताए हुए को दूसरा जान रहा है और दूसरे के फिर बताए हुए को, उसने भी शब्द से सुना और उसने फिर उसी से तीसरे को बताया, तो अब ये जो तीसरे का जान होगा ये अलग ढंग का जान होगा। वो इस रूप में जान नहीं हुआ कि मैंने जाना, लेकिन आत्मा क्या जान करता है? मैंने जाना, ये प्रत्यक्ष करता है खुद। तो ऐसा प्रत्यक्ष, यहां इंद्रिय का प्रत्यक्ष है तो मन और आत्मा में वो नहीं माना जा सकता, वो अलग ढंग का माना जाएगा। तो जहां जहां ये कथन आता है इंद्रिय के जाने हुए को मन जानता है, मन के जाने हुए को आत्मा जानता है, वहां ये जानने का मतलब वो ज्ञाता बोद्धा के रूप में नहीं है, ये करण के रूप में कथन है। ठीक है, सिद्धांत जी ने अपने मतलब का हेतु तो ले लिया कि स्मृति रूप हेतु से ज्ञान से तो अपना पक्ष सिद्ध कर लिया, लेकिन अगर तो पूर्व पक्ष सिद्ध है, उन्होंने कहा कि अन्य इंद्रिया सन्निकर्ष, उसको अगर वो खंडित नहीं करेंगे तो फिर हमें शांति हो जाएगा। कैसे खंडित नहीं करेंगे? तो इससे क्या सिद्ध होगा? क्या पूर्व पक्षी की ये बात सिद्ध हो जाएगी कि इंद्रिय और अर्थ का, इंद्रिय और अर्थ का जातृत्व है? नहीं होगा तो अनेकांतिक तो बनेगा ना, तो इसलिए वो हेतु दिया ही नहीं है भाष्यकार ने कि वो अनेकांतिक बन सकता था, इसलिए उस हेतु को तो दिया ही नहीं है। काम की बात ले ली कोई, ये कोई दोष थोड़ा ना है, वो तो ऐसा ही हेतु तो प्रस्तुत करेगा जो अनेकांतिक ना हो। आप उससे क्यों अपेक्षा रखते हो कि भाई अनेकांतिक ही हो? ये अपेक्षा कैसे रख सकते हो आप? उसने जो हेतु प्रस्तुत किया है उसको आप अनेकांतिक सिद्ध करो तो कर दो, तो गलत होगा उसका। अब गेहूं और कंकर लेकर के आए, मिले जुले थे, बोले इन्होंने काम काम की चीज ले ली, गेहूं गेहूं ले लिए, पत्थर फेंक दिए। अब ये कोई दोष है क्या? ये तो करेगा ही व्यक्ति, कंकर तो हटाएगा ही, कंकर उसके उपयोग ही नहीं है। ये कोई स्वार्थ है क्या? घृणित कार्य है क्या? निंदित है क्या? ये काम काम की चीज ले लेते हो, आर्ष ग्रंथों को पकड़ के बैठ गए, बाकी ग्रंथों को तो छोड़ दिया आपने। ये आपका आग्रह है, आपने जिनको पसंद आया उनको ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। कई जने कहते हैं, बोले निराकार परमात्मा को आप मानते हो, इसका मतलब है साकार परमात्मा की जो लोग मानते हैं आप उनको निंदित कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। तो बोले आप भी तो अनेक देवी देवताओं को मानते हो, सबको तो नहीं मानते सब जने, कोई किसी को मानता है कोई किसी को, तो बोले आप जिसको मानते हो तो क्या औरों का अपमान कर रहे हो? अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, अभिवादन करते हैं क्या दुनिया के सब माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं कि भाई दूसरों के माता पिता हैं और उनके भी हम चरण स्पर्श करेंगे? तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने का मतलब दूसरे के माता पिता का अपमान थोड़ा है। अब न तो अपमान का भाव है उसमें, किसी के मन में ये भाव आता है क्या कि मैं अपने माता पिता के पैर छू रहा हूं तो बाकी सबका इससे अपमान? अगर कोई दूसरा व्यक्ति सोचे उसका अपमान समझे तो समझता रहे, जो संबंधित व्यक्ति होते हैं वो स्वाभाविक है, जिनसे हमने हमारे को उपकार मिला है वो उनको, उनके प्रति उनको कृतज्ञता होनी ही चाहिए उतने अंश में। लेकिन इससे दूसरे का अपमान हो रहा है ये तो कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, उसको नहीं मान रहा है, ये कोई निंदित नहीं है। जो उचित है उसको मानेगा ही वो, तो वो भी जो हेतु उसको प्रस्तुत करना है वो उसने लिया है, स्पष्ट कर दिया है, वो मैं नहीं ले रहा हूं, प्रत्यक्ष वाला नहीं ले रहा हूं। ये तो भाष्यकार ने हमको स्पष्ट किया है, क्योंकि ज्ञानावस्थानात सूत्र में तो ज्ञान मात्र लिखा है, ज्ञान तो प्रत्यक्ष भी होता है। तो कोई पूछ सकता है कि इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान कहां रहा, कहां अवस्थित रहा? रहता है क्या? वो रहता है तो वो ज्ञान रूप में रहता है और वो हमारे को स्मृति के रूप में आता है, तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इस सूत्र में इंद्रियार्थयोस् तद्विनाशेपि ज्ञान अवस्थानात्, इसमें मन शब्द नहीं लिखा इन्होंने, इसी हेतु से सिद्ध कर देते ना मन को भी, इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर भी ज्ञान रहता है, मन को भी ले लेते इसी हेतु से। मन लो हो जाएगी, मन मन को भी पता नहीं लगता, एक तो ये है, लेकिन मन कभी तो नष्ट होगा है? नित्य मानते हैं मन को, तो मन को नित्य मानते हैं वैशेषिक में, स्मृति तो होगी ये तो ठीक है, लेकिन जो जाता है उसके नष्ट होने पर ही तो ज्ञान नष्ट होगा। तो भाई मन भी तो जाता नहीं है, मन भी तो जाता नहीं है, तो मन के नष्ट होने पर भी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कराने वाला भी तो स्मृति कराने वाला वो तो कराने वाला तो फिर इंद्रिय और अर्थ भी है ज्ञान कराने वाले। ज्ञान मात्र जो हेतु यहां प्रस्तुत किया, इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर भी ज्ञान क्या रहता है, तो ये बात मन के संदर्भ में भी कह सकते हैं, मन के नष्ट होने पर भी ज्ञान रहता है, इससे सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान आत्मा का है मन का नहीं है। लेकिन ये कह नहीं सकते वहां पर, क्योंकि मन यदि नहीं रहता है तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता है, ये हेतु वहां नहीं प्रस्तुत कर सकते। इससे परोक्ष रूप से यह पता लगता है कि मन में जो वो ज्ञानात्मक संस्कार रहते हैं, जो छाप रहती है, उससे आत्मा जानता रहता है बार बार। हाँ, इंद्रिय और अर्थ ना हो तब तो, दो ना हो तब भी वो जान सकता है पूर्व अनुभूत को, लेकिन अगर मन नष्ट हो जाए तो आत्मा जानना चाहे तो नहीं जान सकता फिर। ये परोक्ष रूप से बात सिद्ध होगी, सीधे सीधे नहीं लिखा है यहां पर। और इससे हमें यह भी पता लग गया कि आत्मा जानने वाला है मात्र, मन में संग्रहित रहता है। हालांकि ये विषय भी आगे आएगा, ये भी एक यहां का अभी एक ज्ञान से ही संबंधित विषय चलता रहेगा, और उसमें ये प्रसंग आएगा कि भई ये आखिर हमारे को स्मृति कहां से होती है, संस्कार कहां होता है, आत्मा के ही प्रदेश में भिन्न भिन्न जगह पर वो संस्कार है, ये भी कथन आएगा आगे। लेकिन मैं इससे परोक्ष रूप से क्या बात कह रहा हूं, जो कि हम लोग सब मानते हैं, ये संस्कार कहां है, मन में रहते हैं, जो कि योग और सांख्य की उसका भी हमारा समन्वय होना चाहिए, उसके अनुरूप यहां है। कुछ चीजें आएंगी जैसे चक्षु रश्मि का था, ऐसी कुछ अभी विचारणीय बिंदु आगे इसमें आएंगे कि ज्ञान रहता कहां है आखिर, आत्मा कैसे स्मरण कर लेता है, कैसे पता लग जाता है, वो चर्चा गंभीर चर्चा चलेगी आगे। हाँ आप बोलो विक्रम जी। तो इससे पता लगा कि ब्रेन जाता है, क्योंकि ब्रेन के नष्ट होने पर ज्ञान नष्ट हो गया। ठीक है, नहीं आप क्या सिद्ध कर रहे हो, आपका कथन है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, यानी बुद्धि काम नहीं करती है तो ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो इससे पता लगे ना, और बुद्धि काम करती है तो ज्ञान होता है, इसका मतलब है बुद्धि का ही, मन का ही, अंतःकरण का ही जातृत्व है, जाता कौन है, बुद्धि है। आपके कथन से तो यही सिद्ध होने लगेगा ना, इससे आत्मा का जातृत्व कैसे सिद्ध कर रहे हो आप, ये चर्चा आगे चलेगी अभी कि जातृत्व मन का क्यों नहीं है, उसके लिए जो इनके हेतु है वो आगे रखेंगे। अभी इंद्रिय और अर्थ को हटा रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ तो जाता नहीं हो सकते। हाँ सत्य, तो मुक्ति में बिना मन के भी जो ज्ञान होता है वो परमात्मा की सहायता से होता है, बिना परमात्मा के वहां भी नहीं होता। जैसे प्रलय अवस्था में इंद्रियां और मन नहीं रहते तो भी आत्मा को ज्ञान नहीं होता, लेकिन मुक्ति में होता है तो वो परमात्मा की सहायता से होता है। तो यानी स्वयं आत्मा को तो अकेले में नहीं होता है ना, तो प्रश्न उठ सकता है ना, तो फिर जाता को तो होना चाहिए था। इन्होंने खुद ने भी लिखा, ये जो स्मृति का कहा आत्मन संयोगात, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से, संयोग से ये स्मृति है, यानी मन को छोड़ नहीं रहे यहां पर। यदि सारा ज्ञान आत्मा में ही रहता और आत्मा ही स्वयं उसको स्मरण कर लेता तो उसको मन के सन्निकर्ष की आवश्यकता कहां थी। परमात्मा तो कर सकता है ऐसा, परमात्मा को किसी करण की आवश्यकता नहीं, वो जो सब कुछ जानता है कर्म आदि हमारे, वो बिना किसी करण के जान लेता है, और वो अपनी सामर्थ्य से स्मृति भी कर ले, उसको जानना जब जो जानना चाहो वो तो उपलब्ध है ही उसको हमेशा। लेकिन आत्मा के साथ में ये नहीं है, ये मन का सन्निकर्ष जो यहां पर कहा जा रहा है, बिना मन के सन्निकर्ष के हम स्मृति नहीं कर सकते। और जिस अवस्था में मन के साथ भी हमारा संपर्क टूट जाता है, जैसे कि मूर्छा के अंदर, जैसे कि गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में, तो वहां आत्मा स्मृति नहीं कर सकता। स्वप्न भी आत्मा और मन के सन्निकर्ष विशेष से होता है, वैशेषिक में सूत्र है, तो वहां स्वप्न आएंगे, वो भी पूर्व अनुभूत के और कल्पनाओं के गड़बड़ करके जैसे भी उल्टे सीधे आएंगे, लेकिन वो भी आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्वप्न आएंगे। सुषुप्ति में भिन्न हो जाता है, इस तरह का ज्ञान नहीं रहता, मूर्छित अवस्था में भी ज्ञान नहीं रहता है, संपर्क कट जाता है। तो मन का तो सन्निकर्ष स्वीकार्य है इनको, और वो कारण वही बनता है कि मन में संस्कार पड़े रहते हैं, उसके जो भी जाना गया वो संग्रहित रहता है, उससे हमें ज्ञान होता रहता है। ठीक है, तो ये आगे देखिए अगला सूत्र 19वां। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अस्तु तरही मनोगुणो ज्ञानम, ज्ञान को मन का गुण मान लें, इंद्रिय और अर्थ का तो ठीक है नहीं मानेंगे, ये आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है, बार बार आत्मा परमात्मा आत्मा आत्मा है? आत्मा से तृप्त हो जाते हैं, आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा ही लगी है। मन मान लेंगे तो मन मानोगे तब भी तो मन मन मन मन करते रहोगे, तब भी तो वही समस्या आएगी, तो भी उसका तो छुटकारा नहीं है, पर उसको लगता है थोड़ी देर क्या आत्मा ही आत्मा है, मन मानेंगे आत्मा को नहीं आवश्यकता नहीं है। तो अस्तु तरही मनोगुणो ज्ञानम, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 19वां सूत्र, युक्पज्येयानुपलब्धेश्च न मनसः, न मनसः मन का गुण भी ज्ञान नहीं है। क्यों? युक्पत एक साथ, जे की जिसको हम जानते हैं, उस जे की अनुपलब्धि होने से, एक साथ जे की अनुपलब्धि होने से मन का भी नहीं हो सकता। ये कैसे सिद्ध करेंगे वो अभी भाष्य में आएगा। एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते। ठीक है, ये इनका बड़ा सिद्धांत है, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। तो जैसे पीछे आया था युक्पत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, बस भाव वही है, लगभग वही बात है, शब्द का थोड़ा भेद है, उसी सूत्र जैसी रचना है। युक्पत ज्ञान उपलब्धेश्च न मनसः, अच्छे देखिए, युक्पत ज्ञान उपलब्धि ही अंतःकरणस्य लिंगम, अल्प विराम। युक्पत एक साथ जे की अनुपलब्धि होना, ये अंतःकरण का चिन्ह है, पहचान है, लक्षण है। वहां अंतःकरण की सिद्धि कैसे की थी? एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना, इससे अंतःकरण की सिद्धि यानी अनुमान किया था। ये लिंग मतलब लिंगी कौन है? अंतःकरण, अंतःकरण लिंगी है, और लिंग कौन है? युक्पत ज्ञानानुपलब्धि या अनुत्पत्ति हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ था अंतःकरण का? अंतःकरण, करण, करण शब्द पे विशेष ध्यान देना, युक्पज्ञानुपलब्धि अंतःकरण से लिंगम, तत्र युक्पज्ञानुपलब्ध्या यद अनुमीयते अंतःकरणम न तस्य गुणोज्ञानम। तो इसको पलट करके बोल रहे हैं, पहले कहा था युक्पज्ञानुपलब्धि अंतःकरण से लिंगम, तो तत्र इस विषय में युक्पज्ञानुपलब्ध्या एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुपलब्धि के द्वारा यद अनुमीयत है, जिसका अनुमान किया जाता है, कौन? अंतःकरणम, अंतःकरण का, यहां भी करण पे ध्यान देना, न तस्य गुणो ज्ञानम, उसका ज्ञान गुण नहीं हो सकता। करण, करण शब्द पे ध्यान देना, क्योंकि कस्य तरही, बोले फिर ये किसका ज्ञान है? तो जस्य, ज्ञाता का, कैसे? हेतु दिया वशित्वात, वशी होने से, जो ज्ञाता होता है वही वशी होता है, नियंत्रण करने वाला होता है, इच्छा करने वाला होता है, प्रयत्न करने वाला होता है। करण है वो वशी नहीं होता है, वो तो वश्य होता है। ज्ञाता वशी होगा, करण वश्य होगा, क्योंकि वो उपकरण है, तो किसी का उपकरण है, किसी का साधन है, वो जिसका साधन है उसके ये वश में है अंतःकरण। करण कोई भी करण ज्ञाता के उपयोगता के वश में रहेगा, तो वो तो वश्य होगा, और जो ज्ञाता या प्रयोगता होगा वो वशी होगा, नियंत्रण करने वाला होगा। तो जस्य वशित्वात, आगे खोल रहे हैं, वशी ज्ञाता, अल्प विराम, वश्यम करणम, और करण क्या है? वश्य कौन है? करण है। ज्ञान गुणत्वे वा करण भाव निवृत्ति ही, यदि मन का ज्ञान गुण माना जाए, मनसा है ज्ञान गुणत्व, मनसा का अध्यार करेंगे, मन के ज्ञान गुण वाला होने पर, मान लेने पर करण भाव की निवृत्ति हो जाएगी उसकी, उसको आप करण नहीं कह सकते। पीछे जो युगपद ज्ञानानुपलब्धि ही को कहा गया उससे अंतःकरण को सिद्ध किया, करणत्व को सिद्ध किया गया था मन के, वो करण है। यदि आप उसको ज्ञाता मान लेते हो तो वो करण नहीं रहेगा, वो करण नहीं रह कहला सकता, वो तो खुद ज्ञाता वशी होगा, करण वश्य होगा। तो इस दृष्टि से यहां पर क्या करण शब्द पे विशेष ध्यान देना है, करण होने से वो ज्ञाता नहीं हो सकता, ये सिद्ध किया इन्होंने। युगपत ज्ञानानुपलब्धि या युगपत ज्ञानानुपलब्धेश्च न मन से, अगर आप इस सूत्र को केवल यूं ही देखोगे, ये करणत्व को हटा दोगे, करणत्व को विशेष रूप से उठा उभारा है भाष्यकार ने, लेकिन अगर सूत्र को आप देखो युगपत ज्ञानानुपलब्धेश्च न मन सह, एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि न होने से मन भी का भी गुण ज्ञान नहीं, ये हेतु कैसे बन रहा है, सिद्ध करो, कैसे सिद्ध करोगे? एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं इससे ज्ञान गुण मन का नहीं है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? हैं? अगर ऐसे मानेंगे तो आत्मा में भी एक चीज घटी, एक साथ दो एक ज्ञान में भी आता है तो उसका भी गुण नहीं है ज्ञान। अगला सूत्र है तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम्। आत्मा का गुण माने पूर्व पक्षी ने यही उठाया, यदि ज्ञान गुण आत्मा का भी मानोगे तो ये दोष तो वहां पर भी आएगा। भाई एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं ये सत्य है, इससे ये मन का गुण नहीं है तो इससे ये आत्मा का भी गुण नहीं होगा। करणों को बीच में मत लाओ, अभी मैं यही कहना चाह रहा हूं, भाष्यकार ने इसको करणत्व को करते लेते हुए इसको ज्ञाता नहीं माना है, वशी नहीं माना, वश्य माना है। अब करणत्व को हटा दो, वैसे क्या देख रहे हैं, तो युगपत ज्ञानानुपलब्धि या युगपत ज्ञानानुपलब्धेश्च न मनसः, युगपत ज्ञेय की अनुपलब्धि है, इस हेतु से ये मन का गुण नहीं है ज्ञान। तो इसी हेतु से कोई कहने लगे आत्मा का भी नहीं है गुण, युगपत ज्ञेय की अनुपलब्धि हो रही है ये तो मान रहा है, दोनों ही पक्ष मान रहे हैं, तो बोले इसी हेतु, जिस हेतु से आप मन का ज्ञातृत्व खंडित कर रहे हो उसी हेतु से आत्मा का भी ज्ञातृत्व खंडित होगा, कैसे नहीं होगा बचाओ? वशी और वश्य में तो आप वो करण भाव ले आए ना, वशी है, अब वो कहेगा कि मन ही वशी है, नहीं वश्य नहीं रहा, वशी हो गया, मनी वशी हो गया, किसी ने कह दिया, तो यानी हम वश्य वशी लेके आए, करण और कर्ता ये हम लेकर के आ रहे हैं, तब जाकर के ये पूर्ण बनता है। भाष्यकार ने जिस ढंग से कहा, अभी और आगे पंक्तियों से इस बात स्पष्ट होगी, लेकिन ये ध्यान देने की बात है, नहीं तो आप सूत्र के आधार पर यूं सोचते रहोगे तो उसको सिद्ध करना कठिन हो जाएगा, कैसे करोगे? इसलिए इसमें करणत्व को, युगपत ज्ञेय की अनुपलब्धि हो रही है इससे पता लगा कि बीच में कोई करण है, ठीक है, तो उस करणत्व के कारण से जो करण है वो वश्य है, वो वशी नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता या अंतःकरण का नहीं हो सकता। तो वशी ज्ञाता वश्यम करणम ज्ञान गुणत्वे वा करण भाव निवृत्ति ही। आगे देखिए, घ्राण आदि साधनस्य, घ्राण आदि हैं साधन जिसके, ऐसे घ्राण आदि साधन वाले, च ज्ञातुः ज्ञाता के, ज्ञातुः का विशेषण है ये, गंधादि ज्ञान भावात, उसको गंधादि का ज्ञान होने से, ज्ञाता को जो ज्ञान होता है वो घ्राण आदि करणों से होता है, गंध आदि का ज्ञान घ्राण आदि साधनों से होता है। ये सामान्य तो दृष्टानुमान का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे, ज्ञाता गंधादि का ज्ञान घ्रणादि से करता है, अर्थात ज्ञाता बिना करणों के ज्ञान नहीं कर सकता। ठीक है, गंधादि ज्ञान है तो घ्राणादि इंद्रियां भी हैं, पांच पांच ये विषय हैं तो पांच इंद्रियां भी हैं, हो गया। तो क्या इससे निकाला इन्होंने, नीतार्थ क्या है, अर्थापत्ति क्या है, सामान्य तो दृष्टि क्या देख रहे हैं कि ज्ञाता बिना करणों के ज्ञान नहीं कर सकता। तो चलो शब्द आदि जो विषय हैं इनका ज्ञान तो ज्ञानेन्द्रियों से हो गया, मान लिया इसके लिए तो करण हो गए, लेकिन सुखादि का जो ज्ञान होता है उसका करण क्या होगा, कोई करण मानना पड़ेगा, मन है क्या है वो अभी नहीं कह रहे हैं। सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या किया, पहले पहले ये सिद्ध किया कि आत्मा बिना करणों के ज्ञान नहीं कर सकता, तो गंधादि विषयों का ज्ञान के लिए तो ज्ञानेन्द्रियां हो गई, लेकिन सुखादि का ज्ञान भी तो होता है आत्मा को, ये ज्ञान भी बिना करणों के नहीं होगा, क्योंकि नियम बना लिया है हमने कि आत्मा को ज्ञान करणों से होता है। तो ये हमने सामान्य तो दृष्ट नियम बनाया, हमें एक पता लग गया, तो सुखादि का ज्ञान भी हो रहा है। अब हम अनुमान करेंगे भाई सुखादि का ज्ञान भी आत्मा को हो रहा है, ज्ञाता को हो रहा है, आत्मा शब्द ना भी बोले, ज्ञाता को सुखादि का ज्ञान हो रहा है तो उसका भी कोई ना कोई साधन होना चाहिए, और वो जो साधन है बस वही तो अंतःकरण है, वही तो मन है। तो देखिए ये तो इन्होंने कहा घ्रणादि साधनस्य च ज्ञातु गंधादि ज्ञान भावात अनुमीयते, इससे हमें अनुमान होता है, क्या अनुमान होता है, अंतःकरण साधनस्य सुखादि ज्ञानम स्मृतिश्च इति अल्पविराम। सुखादि का ज्ञान और स्मृति ये अंतःकरण साधन वाले का होता है, अंतःकरण साधन है जिसके, सुखादि का ज्ञान और स्मृति, क्योंकि स्मृति इन ज्ञानेन्द्रियों से नहीं होती है और सुखादि का ज्ञान भी इन इंद्रियों से नहीं होता है, तो उसका भी कोई ना कोई साधन होना चाहिए। इसके द्वारा भी, इस युक्ति तर्क या सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा भी अंतःकरण को करण के रूप में, मन मन को करण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, करणत्व, और जो करण है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, वो वश्य है, वो वशी नहीं हो सकता। आगे तो इतना मानने के बाद में अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि ज्ञान गुण किसका है, अंतःकरण को तो मानना पड़ा पूर्व पक्षी को भी कि सुखादि और स्मृति के का साधन कोई ना कोई है, साधन है, पर वो कह रहा है कि नहीं मन को ही, मन ज्ञान गुण तो मैं फिर भी मन का ही मान लूंगा, इसके लिए करण मान लूंगा, लेकिन ज्ञान गुण किसका मानूंगा, मन का ही मानूंगा, आत्मा का नहीं मानूंगा, आत्मा से भी तृष्णा है आत्मा सुन सुन करके कान पक गए हैं, मैं तो मन को मानूंगा, मेरी ही हट है। करण को तो मान लिया है उसने, सुखादि ज्ञान और स्मृति का साधन कोई दूसरा होना चाहिए ये तो मान लिया है, लेकिन ज्ञान गुण तो मैं मन का ही मानूंगा। तो बोले यदि ऐसा है तो आगे देखिए, तत्र यद ज्ञान गुणम मन, जो आप कह रहे हो कि ज्ञान गुण वाला मन है आपके मत में, स आत्मा, मेरे मत में वही तो आत्मा है आपने करण मान ही लिया सुखादि का और स्मृति का कर साधन तो मान ही लिया, और मन को आप ज्ञान गुण वाला कह रहे हो, बोले उसी को ही तो मैं आत्मा कह रहा हूं, संज्ञावेद मात्र हुआ। आगे कहेंगे तो तत्र यद ज्ञानगुणम मन तव मते, ये पूर्व पक्षी को कह रहे हैं आपके मत में, सिद्धांति का मत नहीं है, तत्र यद ज्ञानगुणम मन, आपके मत में जो ज्ञानगुण वाला मन है, स आत्मा, स मम मते आत्मा, मेरे मत में वही तो आत्मा है, अल्प विराम ले लेना है, ही लिखा हुआ ही है। आगे यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतःकरणम, और जो आपके मत में सुखादि की उपलब्धि का साधन अंतःकरण है, मेरे भी मत में है, यानी सिद्धांति के मत में भी है, लेकिन पूर्व पक्षी तो उसको अंतःकरण नाम से बोल रहा है, मन शब्द नहीं बोल रहा है, क्योंकि मन शब्द को तो वो ज्ञाता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। पूर्व पक्षी मन को तो ज्ञान गुण वाला मान रहा है, और उस ज्ञान गुण वाले मन के लिए अंतःकरण रूप साधन को, सुखादि और स्मृति का साधन वो अलग मान रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतःकरणम तव मते, जिसको आप अंतःकरण मान रहे हो, मनस्तदिति, वो मेरी, मैं उसी को ही तो मन कह रहा हूं, जिसको आप अंतःकरण कह रहे हो, सुखादि का साधन, स्मृति का साधन, अंतःकरण, उसी को तो मैं मन कह रहा हूं। जिस ज्ञान गुण युक्त को आप मन शब्द से कह रहे हो उसको मैं आत्मा कह रहा हूं, और जिस सुखादि का साधन को आप अंतःकरण कह रहे हो उसको मैं मन कह रहा हूं। करणम मनस तदिति इति संज्ञा भेद मात्रम नार्थ भेद, ये तो संज्ञा भेद मात्र है, अर्थ भेद तो हुआ ही नहीं, इसलिए यहां तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम तो एकमत हो गए। आ गई बात समझ में? हाँ, वो भी वही बात है, वही बात है, यहाँ उसी तरह, ये इसको थोड़ा और अलग ढंग से और अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं, अलग हेतु देते हुए वही वाक्य रचना है। तो पूर्व पक्षी क्या मान रहा है? मन ज्ञान, ज्ञान का साधन और अंतःकरण, ये पूर्व पक्षी मान रहा है। और सिद्धांती क्या कह रहा है? सिद्धांती कह रहा है यहां आत्मा शब्द ले रहा है, और ज्ञान गुण ये भी मान रहा है उसका, और यहां मन शब्द बोल रहा है, वही अंतःकरण जो है। तो ये मन मन में भेद है, ये कह रहा है कि ज्ञान गुण मन का है, ये कह रहा है ज्ञान गुण आत्मा का है। तो बोले तो संज्ञा भेद मात्र हुआ, क्योंकि करण की उपस्थिति दोनों मान रहे हैं। यदि पूर्व पक्षी इसी मन को अंतःकरण भी मानता और ज्ञान गुण भी वाला भी मानता तो भेद होता, अथवा पूर्व पक्षी अंतःकरण को नहीं मान रहा होता और केवल मन को ही मानता, और ये मन तो चूंकि अंतःकरण के रूप में आ गया और इसी अंतःकरण वाले मन का ही ज्ञान गुण मानता तो दृष्टि भेद होता, तो अर्थ में भेद होता, शब्द भेद भी होता और अर्थ भेद भी होता। लेकिन जिस स्थिति में पूर्व पक्षी ने अंतःकरण को मान लिया है कि भाई सुखादि के लिए करण तो चाहिए, स्मृति के लिए करण तो चाहिए, तो इससे भिन्न जो मन ज्ञान का गुण वाला है वो तो फिर आत्मा ही है, और इस जिसको आप अंतःकरण वो मन कह रहे हो तो संज्ञा भेद मात्र है, तो इसलिए आपने भी मान लिया वो, तो यानी अंतःकरण अलग है और जानने वाला अलग है, ये आपने भी मान लिया, तो संज्ञा भेद मात्र हुआ। छुट्टी क्यों ले रहे हैं? ये तो सिद्ध किया, किसी बात को काम पूरा करके छुट्टी नहीं लेगा आदमी, मन को भी उसको आत्मा से, आप भी छुट्टी ले रहे हैं, वो शब्द जो बोल रहे हो ना निंदित अर्थ में बोल रहे हो, बोले संज्ञा भेद मात्र करके छुट्टी ले ली जैसे कि यूं ही करके लिपापोती करके और छुटकारा पा लिया समस्या से और समस्या का समाधान नहीं किया, ये आपका भाव है, आप उसको दोष देख रहे हो। दोष क्यों देख रहे हो? दोष इसलिए देख रहा हूँ कि मन जो मान रहा है आत्मा को मन के रहा है, आत्मा उसके बाद आगे भाई कोई शब्द को पकड़ ले नहीं, मैं तो इसको मन ही कहूंगा, कह लो कोई बात नहीं है, शब्दों को लेके झगड़ा नहीं करते, तत्व को लेकर के झगड़ा करते हैं बोले आप इसको ये कहते हैं तो ये कह लो ये जो लौकी है बोले यहां दूती बोलते हैं उसको, बोले दूती बोलते हैं, बोले आज सब्जी किसकी बनी थी? लौकी की या घिया की? अब वो कहे कि नहीं दूधी की बनी थी, अब वो झगड़ रहे हैं तो बोले अच्छा आप दूधी किसको कहते हो? बोले ऐसी ऐसी हरे रंग की होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, बोले मैं भी उसी को कहता हूं। अरे फिर क्यों झगड़ा कर रहे हो? अर्थ भेद थोड़ना है, ये तो शब्द भेद मात्र है, आप इसको लौकी कह रहे हो, मैं दूधी कह रहा हूं, खत्म बात है, इसमें विवाद थोड़ना है। हाँ अर्थ भेद होता तो होता तो ये छुटकारा थोड़ना है, ये तो अच्छा है क्या? टांग तोड़ दी। हाँ संस्कृत में क्या नहीं होता है? आत्मा कहते, उसको आत्मा क्यों कहते, मन कहते, इसको मन क्यों कहते, मनोबोध ठीक है, अब इसको आप करण अर्थ में ना लेकर के वो शब्द में तो कर सकता है ना, मन ज्ञाने, ठीक है, ज्ञान अर्थ में तो जानाती थी, जह जैसे हम करते हैं ऐसे जो मन से भी हम कर्ता में प्रत्यय करके बना देंगे, भाई यही जानने वाला कर्ता में कोई बना दे इसको, इसको कर्तृत्व अर्थ में भी तो ले सकता है ना कोई, कर्ता अर्थ में भी बना के ले सकता है। और आप संस्कृत में प्रचलन में तो ठीक है, आत्मा एक योग रूढ़ी है और मन भी योग रूढ़ी है, लेकिन पूर्व पक्षी उस बात को नहीं देख रहा है ना। आप पूर्व पक्षी से ये आग्रह इतना नहीं कर सकते ना, वो ठीक है वो नहीं कह रहा है, बोले नहीं मैं तो इसको मन ही मानूंगा, अभी वो किसी चीज को वो नजरअंदाज करके भाषा के प्रयोग को उपेक्षित करके कर रहा है तो कर रहा है। अंतःकरण मनवाना था वो उसने मान लिया, अब वो मान लिया तो अब ये समस्या ही नहीं रही। हाँ, अंतःकरण को नहीं मानता तो बात समस्या थी कि भाई यही अंतःकरण है मन और उसी को ही वो ज्ञाता मान रहा है, यानी आत्मा को नहीं मान रहा था वो, लेकिन इन्होंने इसको स्वीकार करा के ये भी ये इसका झुंका तू रहने दिया तो बोले यही तो आत्मा है, बस इसी को ही तो कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां तक इस सूत्र की एक व्याख्या हो गई, पूरी व्याख्या एक तरह से हो गई। अब इसके बाद का जो कथन है वो उसमें कई चीजें विचारणीय हैं और कुछ इसके गलत अर्थ भी लेते हैं, यानी विवादास्पद भी है, कुछ इससे विपरीत सिद्धांत विरुद्ध बातें भी निकालते हैं। तो एक तो पक्ष ये होता है कि इस आगे के भाग को हम प्रक्षिप्त मान के हटा दें बस, ठीक है, हमारे को तो इसी तरह से पढ़ाया गया है कि भई ये प्रक्षिप्त है तो हटाओ इसको। तो नहीं, पढ़ा तो देंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है, तो बोले ये गड़बड़ है इसलिए ये प्रक्षिप्त है, तो क्या पीछा छुटा लिया है, छुट्टी ले ली, हाँ इसको प्रक्षिप्त कह करके छुट्टी ले ली। एक तो वो तरीका है, वो सरल तरीका है, वो आप भी चाहो तो कर लेना, आप उसको मानो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप कहोगे भाई ये प्रक्षिप्त है, लेकिन अगर सामने वाला कहता है कि नहीं ये लिखा है ये सब में मिलता है, आप इसको प्रक्षिप्त कैसे कह सकते हो, आपके इसी अधिकार को वो चुनौती दे दे, आप इसको प्रक्षिप्त मान कैसे रहे हो, तो बोले इसमें सिद्धांत विरुद्ध है, तो दूसरे सिद्धांत देंगे इसलिए, बोले नहीं लिखा हुआ तो है, ये मिल तो रहा है, ये यहां पर ये वाक्य तो मिल रहे हैं, तो आपको फिर यहां इसकी एक दूसरा तरीका है कि हम इसकी संगति लगाएंगे। दोनों उपाय आपके पास होने चाहिए, आपको जहां जो उपाय काम में लेना हो ले सकते हो उसको ले लेना, जहां इतने से भी काम चल जाता है प्रक्षिप्त से तो वहां बाकी विवेचना करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना सिर खपाने की ना, और दूसरे को जो समझ भी नहीं पाएगा उस संगति को, आपको लगे ये संगति समझ नहीं पा रहा है और पहले से ही भाई ये तो प्रक्षिप्त मानना होगा क्योंकि सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्रों से विपरीत है, वो व्यक्ति इतने से संतुष्ट हो जाएगा वहां आप उसमें मत जाना, जो अब आगे मैं आपको जहां घुमाऊंगा चलाऊंगा वहां पर संगति वाली जो बात है, और कभी कोई अंदर घुसे कि नहीं ऐसा है तो उसको फिर आपको कुछ ना कुछ संगति तो बतानी पड़ेगी, या तो आप हमेशा यही कहते रहोगे नहीं न्याय दर्शन में ये लिखा हुआ है, एक तो सिद्धि की बात है और एक आत्मा के विभुत्व की बात है, यहां तो आत्मा का विभुत्व जो है ना, और भी प्रसंग पीछे आते रहे हैं, वहां वहां तो अपने अपने ढंग से संगतियां रही हैं, प्रश्न यहां भी संगति, ये कठिन प्रसंग है, न्याय दर्शन वाले भी यूं कहते हैं भाई इसमें कैसे संगति, यहां कैसे लगोगे आप, और जगह तो चलो ठीक है, यहां कैसे करोगे, यहां पे भी कर रहे हैं ना, फिर ऐसा भी करेंगे, वो लगती नहीं लगती है वो आप निर्णय करना उसका, तो नहीं ऐसा जोड़ तोड़ नहीं है, उसके लिए आधार है, आधार है। ये हम लोग मैसूर में थे तब भी प्रश्न था, वेदपति जी उस स्वाध्याय कर रहे थे न्याय दर्शन का, तो उन्होंने पूछा था मैसूर में तब भी उत्तर, अभी स्वामी मुक्तानंद जी भी न्याय दर्शन शुरू हुआ, शुरू होने वाला था उससे पहले, बोले कि उसको कैसे करोगे आप, इसका कैसे करोगे, ये तो यहां पर सीधा सीधा आत्मा को विभू लिखा हुआ है, तो देखते हैं देखो आगे कैसे होता है। तो एक तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि इस यहां तक की सूत्र की पूरी व्याख्या हो गई, और मन का जातृत्व गुण नहीं है ये सिद्ध भी हो गया, ठीक है, और सूत्र हमारे को कोई अधूरा भी नहीं लग रहा है व्याख्या के लिए। आगे की जो व्याख्या है वो युगपत ज्ञानुपलब्धेश्च, इस च को पकड़ करके है, चय से, जैसे अष्टादही में भी ले लेते हैं हम चकार से, फिर और इसका भी ग्रहण हो जाएगा, उस करके एक नया हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, अलग ढंग से बात को प्रस्तुत किया जा रहा है कि ज्ञान गुण मन का नहीं है। मन को ज्ञान, मन का गुण ज्ञान माना जाए तो ये दोष आएगा, ये च करके एक अतिरिक्त बात कही जा रही है। ये भाष्यकार ने अपनी बात रखी है, हम कह सकते हैं सूत्रकार ने थोड़ा ना लिखा है, ये भाष्यकार ने लिखा है तो लिखा है। नहीं, बात सुनो, अगर कभी ऐसा होता है कि भाई इसको हम प्रक्षिप्त भी नहीं मान पा रहे, दूसरा कहकर नहीं मानेंगे, तब हमारे में दो में भिन्नता हुई। भाई भाष्यकार ने ये लिखा है, क्या है भाष्यकार की ये बात जो लिखी हुई मिल रही है वो सूत्र के अनुरूप है? क्या सूत्र में भी इस बात का कोई संकेत है? दो प्रमाण हो गए, सूत्रकार भी एक प्रमाण हो गए और भाष्यकार भी एक प्रमाण हो गए। तो अगर कहीं हमको ऐसी बात लग रही है जो अन्य शास्त्रों से विपरीत आ रही है, तो हम देखेंगे कि क्या सूत्रकार ने भी ये बात कही है या केवल भाष्यकार ही कह रहा है। यदि केवल भाष्यकार कह रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं, हम ये हेतु देते हुए, देखो सूत्रकार ने तो ये कोई ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, भाष्यकार ने लिखा है। अब भाष्यकार पे भी आपको आपत्ति है कि भाई आप भाष्यकार की इतनी सारी बात हम मान रहे हैं, वो भी ऋषि है, तो ये बात उसकी गलत कैसे हुई? तब हम कह सकते हैं कि भाई भाष्यकार के नाम पे किसी ने और जोड़ रखा है यहां पर, ये भी तो हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि भाष्यकार ने ही, वात्स्यायन मुनि ने ही ये लिखा है, ये भी तो हो सकता है बाद में ये अंश जुड़ा हुआ हो, ये अतिरिक्त लग रहा है, चय की व्याख्या अलग से की जा रही है। तो उस तरह व्याख्या करके हम वात्स्यायन मुनि यानी भाष्यकार पे भी दोष नहीं डालेंगे, वात्स्यायन भाष्य वात्स्यायन पे भी दोष हटा देंगे इस तरह। लेकिन यदि कोई कहे नहीं ये तो वात्स्यायन का ही है, तब भी उस पक्ष में कौन अधिक प्रामाणिक माना जाएगा? सूत्रकार अधिक प्रामाणिक माना जाएगा। तो हम ये फिर एक हमारे को कहने का अवसर है, अलग अलग चौकियां होती है ना आक्रमण को रोकने के लिए, पहली चौकी में ये, पहले प्रमाण ये, उससे नहीं रुका तो ये दूसरी, यहां भी रोकने का प्रयास करेंगे, यहां भी नहीं हुआ तो ये रोकने का प्रयास करेंगे, ऐसे कई प्रयास रहते हैं ना। तो एक ये भी प्रयास है, ये भी हम कह सकते हैं कि सूत्रकार ने तो ये कोई संकेत नहीं किया, भाष्यकार ने कहा है, और इससे भी पता लगता है कि ये कुछ अतिरिक्त जोड़ा हुआ है, तो सूत्र में भी तो कोई संकेत होना चाहिए इस बात का, सूत्र में कोई संकेत ही नहीं है इसका। ठीक है, तब देखिए, युगपत जेयान उपलब्धेश्च योगिना इति वा चार्थः, च का अर्थ पढ़े सूत्र में, अनुपलब्धेश्च ये जो च पढ़ा गया, इस च का अर्थ क्या है? वो वार्तिककार ने कहा युगपत जेय अनुपलब्धेश्च योगिनः, योगियों के एक साथ अनेक ज्ञान की अनुपलब्धि रूप दोष आ जाने से, अर्थात ये मान के चल रहे हैं कि योगियों को एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, योगियों को एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, ये मान करके कथन किया जा रहा है, अभी भाष्य से भी संकेत मिलेगा। यदि मन को ज्ञाता मान लिया जाए, कौन मन? जो अणु है, ये पूर्व पक्षी जो मन को ज्ञाता मान रहा है वो मन को अणु ही मानता है, मन के अणुत्व में संदेह नहीं है उसको अभी, तो जिस मन को आप ज्ञाता मान रहे हो जो अनुरूप है, उस अनुरूप मन को ज्ञाता मानोगे तो योगियों के एक साथ अनेक ज्ञानों के होने की असिद्धि हो जाएगी, वहां वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो युगपत जेय अनुपलब्धिश्च, युगपत जेय की अनुपलब्धि होने से योगियों की इतिवाचार्थ, ये भी एक हेतु दिया, अर्थात युगपत जेय अनुपलब्धिश्च मन के साथ भी जोड़ दिया और योगियों के साथ भी जोड़ दिया। ये एक व्याख्या है वार्तिक की, सिद्धांती कहेगा इस पक्ष में, जिस ढंग से ये चर्चा चल रही है वो सिद्धांती कहेगा, हमें सिद्धांत विरुद्ध रखता है, हम इसको प्रक्षिप्त मानते हैं तो वो सिद्धांती का नहीं माना जाएगा, लेकिन ये कथन सिद्धांती की तरह ही हो रहा है। अभी आप वही मान करके चलिए, विवेचना आप करना, सोचना, अभी पहले पढ़ तो लें इसको। इसमें पाठभेद भी है, योगिना की जगह अयोगिना, सुदर्शन जी और उदयवीर जी ने यहां पर अयोगिना कहा है, क्योंकि योगियों को तो युगपत अनेक ज्ञान हो जाते हैं, तो युगपत जेयानुपलब्धेश्च अयोगिनः, अयोगियों को एक साथ अनेक ज्ञान न होने से, यह हेतु है, ये आक्षेप नहीं है इसमें, योगियों की दृष्टि से अर्थ लेंगे तो उसमें आक्षेप हम लगाएंगे, दो अगर जैसा यहां लिखा हुआ है उस ढंग से करेंगे तो पहली व्याख्या होगी कि यदि मन को ज्ञान गुण वाला मानेंगे तो योगियों को एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये दोष दिखा रहे हैं, यानी होना चाहिए उनको लेकिन हो नहीं पाएगा। और अयोगी ना कहेंगे तो वो तो कथन सीधा है कि अयोगियों को एक साथ अनेक ज्ञान न होने से, क्योंकि ये संदर्भ जो है वो युगपत ज्ञान अनुपलब्धि ये अयोगियों पे घटेगा, योगियों पे नहीं घटेगा, क्योंकि वो कहेंगे युगपत ज्ञान अनुपलब्धि आप कह रहे हो, अनुपलब्धि कह रहे हो, योगियों को तो युगपत अनेक ज्ञान की उपलब्धि होती है, योग दर्शन में भी आता है। तो ये जो हेतु है ये कहां घटेगा, केवल अयोगियों पर घटेगा, योगियों पर नहीं घटेगा। इस ढंग से भी वो एक व्याख्या है। और ये युगपत ज्ञानोपलब्धेश्च, इसकी जगह सुदर्शन जी ने युगपत ज्ञेयोपलब्धेश्च, युगपत ज्ञेय उपलब्धेश्च, ज्ञेयोपलब्धेश्च, ये भी पाठभेद मिलते हैं। अभी जैसा लिखा है हम उसके अनुसार चल रहे हैं, ये केवल सूचना दी है आपको। तो वर्तिक को खोल रहे हैं, योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम, रिद्धि के प्रादुर्भूत होने पर, रिद्धि सिद्धियां विशेष संपत्ति विशेष गुण का उत्कर्ष होने पर योगी विकर्ण धर्मा, विकर्ण धर्म वाला हो जाता है। विकर्ण धर्मा किसका विशेषण है, योगी का, विकृति नहीं, विकर्ण धर्म के अलग अलग ढंग से अर्थ किए जाते हैं। तो कुछ तो कहते हैं कि भाई बहुत से कर्ण वाला हो जाता है, और एक है कि बिना इंद्रियों के भी बिना कर्णों के भी वो जान कर लेता है, ये विकर्ण भाव है। और योग दर्शन में भी एक सिद्धि आई है, इंद्रिय जय होने पर ततो मनोवशित्वम मनोजवित्वम, विकर्ण भाव, विकर्ण भाव एक सिद्धि बताई है वहां पर। और वहां विकर्ण भाव का मतलब है विदेह का, यानी देह रहित भी इंद्रियों का उन्होंने विषयों के साथ में वृत्ति भाव जान हो जाना। अभी इंद्रियां हमारी कैसे काम करती हैं, विदेह नहीं शरीर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए कार्य करती हैं, विषय जहां पर वस्तु है वहां जाकर के काम नहीं करती हैं, शरीर में रहते हुए विषय उसके संपर्क में आता है तो ही जान करती हैं। और विकर्ण भाव का क्या मतलब है, शरीर से भिन्न भी, शरीर में ना रहते हुए भी वो इंद्रियां बाहर जाकर के विषयों का जान कर लेती हैं, हालांकि उसको उसको भी उस सिद्धि को भी साध्य कोटि में या तो असंभव कोटि में रखा जाता है कि वो सिद्धि नहीं है। लेकिन अभी वहां जो पंक्ति लिखी है और इसको हमें समझना है तो दोनों की संगति जो है उस दृष्टि से मैं आपको सूचना दे रहा हूं। ये योग दर्शन का तीसरे अध्याय का नहीं तीसरे पाद का 48वां सूत्र है, तीसरे पाद का 48वां सूत्र है वो, और उसका भाष्य व्यास भाष्य आप देख लीजिए। तो योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम विकर्ण धर्मा निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरांतराणि, सेन्द्रियाणि शरीरांतराणि निर्माय, इंद्रियों सहित भिन्न शरीरों का निर्माण करके, जैसे अभी ये शरीर है और इंद्रियां हैं हमारी अपने पास में है, ये योगी भिन्न शरीरों को भी बना देता है और उनमें इंद्रियां भी बना देता है, इंद्रिय सहित, इंद्रियां मतलब ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां, वो बहुत से कर्म कर लेता है बहुत से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका भी संकेत योग दर्शन में उस तरह की चर्चा आती है कि योगी बहुत सारे शरीरों को बना देता है और उनको इंद्रिय सहित भी रखता है। लेकिन आत्मा और मन का इसके सहित नहीं कहा जा रहा है, इंद्रिय सहित शरीरों का निर्माण कर देता है। तो वो विकरण धर्मा सेन्द्रियाणी शरीरांतराणी निर्माय, इंद्रिय सहित भिन्न शरीरों को बना करके, अपने शरीर से भिन्न को बना करके, तेषु युगपत ज्ञेयानी उपलब्धे, उसमें उनमें यानी तेषु मतलब उन शरीरांतरों में भिन्न शरीरों में एक साथ अनेक ज्ञानों को उपलब्ध कर लेता है। जो अयोगी होगा वो अपने शरीर में ही रहने के कारण से भिन्न भिन्न अनेक जानों को नहीं कर सकता है, लेकिन ये योगी भिन्न शरीरों को बना के वहां भिन्न इंद्रियों को रखने के कारण से एक साथ अनेक ज्ञानों को कर लेता है। यहां की प्रस्तुति यह है जो वाक्य रचना है, वो नहीं कह रहे हैं अभी। हाँ, आत्मा और मन को नहीं कह रहे हैं, वो अभी आगे पता लगेगा, आगे ही एकदम आ रही है बात। वो नहीं है तभी ये प्रश्न उठ रहा है, ये जो जिस तरह से सिद्ध कर रहे हैं। मन नहीं है वहां पर, आत्मा नहीं है, आत्मा और मन को अलग रख करके अभी केवल शरीरांतर, इंद्रिय सहित शरीरांतर को बना लिया और उसको अनेक ज्ञानों की उपलब्धि हो रही है। अब अनेक ज्ञानों की उपलब्धि हो रही है, यदि आप मन को ज्ञान वाला मानोगे तो उस योगी को एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो मन है वो तो इसी शरीर में है, ये हेतु ही वैसे प्रस्तुत हो रहा है। तो तेषु युगपत् यानी उपलब्धे अल्पविराम तच्चैतत्व, ये जो है कौन सा, ये जो अनेक ज्ञानों की उपलब्धि है योगियों में, तच्चैतत्व ये विभव जातरी उपपद्यते, जाता के विभू होने पर ही संभव है। न अणु मनसी इति, मन के अणु होने पर सिद्ध नहीं है, जाता जो है वो विभू होना चाहिए तब ये सिद्धि हो सकती है। अणु मन यदि जाता होगा तो ये सिद्धि नहीं हो सकती। तो आत्मा को विभू कह दिया ना, ये इस पंक्ति से सिद्ध करते हैं कि देखो न्याय दर्शन में वात्स्यायन भाष्य में आत्मा को विभू माना गया है। अभी पहले इसका हेतु समझो, इसकी व्याख्या तो मैं बाद में करता हूं। एक योगी ने इनके अनुसार चलना, अभी मन में वितर्क मत उठाना कि ये तो गलत है और कुछ समझना ही नहीं है, जो ये कह रहे हैं उसको समझने के लिए देखो, गलत सही को अभी बाद में अलग हटा के रखना। एक योगी उसमें आत्मा मन जो भी जाता, कुछ भी मानो जाता है, इंद्रियां हैं और शरीर है, उसने शरीरांतरों को भी बना दिया और वो इंद्रिय सहित कर दिए। अब उनमें जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान इस तक कैसे पहुंच रहा है, कोई साधन होना चाहिए ना। यदि इसने दूसरे शरीर बना भी दिए, इंद्रिय सहित बना भी दिए, तो वहां जो ज्ञान हो रहा है वो इस योगी को होगा, तभी तो युगपत अनेक ज्ञान होंगे। यदि वो ज्ञान इस तक नहीं आ रहा है तो युगपत अनेक ज्ञान नहीं हो सकते। जैसे कि आप यूं समझो कि कैमरे लगा दिए, चार पांच अलग अलग लगा दिए पूरे स्टेडियम में या कार्यक्रम में, वो एक जगह एक व्यक्ति एक ही कैमरे को देखता है। अब दूसरे कैमरों में क्या संग्रहित हो रहा है, कौन सा चित्र लिया जा रहा है, कौन सी ध्वनि ली जा रही है, वो तो अभी इसको पता नहीं है। अगर उसका भी पता लगाना हो तो कैसे होगा, उसके साथ संपर्क होना चाहिए, वहां से भी तार चल के यहां आ रहा है, जैसे मिक्सर होते हैं मिलाने वाले, उसमें हर कैमरे का चित्र सामने आ जाता है, इस कैमरे का ये, इसका ये, इसका ये, जिसको चाहे वो देख सकता है, जिसको चाहे रोक सकता है, जिसको चाहे ले सकता है, ये सारी प्रक्रिया प्रचलित है। तो अनेक कैमरे हैं तो वो एक साथ अनेक चीजें जान लेता है। एक एक कैमरे के पास में जो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो तो उसी उसी कैमरे का जान करता है, बाकी कैमरों में क्या है उसको नहीं पता है। लेकिन एक पीछे जो बैठा हुआ है मिक्सर के पास, वो सब कैमरों के को जान लेता है कि कहां क्या चल रहा है। तो ये कब संभव है, जब उसका इसके साथ में संपर्क है। यदि ये संपर्क ना हो तो ज्ञान नहीं होगा, किसी न किसी तरह संपर्क होना चाहिए। तो ये सिद्धांती पूर्व पक्षी को क्या कह रहा है कि आप यदि मन को जाता मानते हो, मन को जाता मानोगे जो कि अणु है, तो वो अणु मन कहां रहेगा, एक जगह, और एक जगह कौन सी है, वो योगी का शरीर है जहां पर वो रह रहा है। अब ये जो शरीरांतर पैदा किए हैं इंद्रियों सहित भी हैं, तो उनसे उसको अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति कैसे हो रही है आपके पक्ष में, नहीं होनी चाहिए। तो योगियों के अनेक ज्ञान की अनुत्पत्ति रूप दोष आने लगेगा यदि मन को ज्ञाता माना जाए, यह हेतु प्रस्तुत किया। यहां भी तर्क जो दिए जाते हैं ये पढ़ते हुए और योग दर्शन करते हुए कि भी यदि वहां है तो जानेगा कैसे उसको, अगर मन वहां गया तो फिर उधर उस वो भी एक ही शरीर में जाएगा, फिर इस शरीर का क्या होगा, योगी का जो पहले वाला शरीर है यहां कैसे जानेगा, और एक में गया तो एक में रहेगा बाकी शरीरों में, अच्छा, यदि आत्मा वहां जाता है, क्योंकि आत्मा को भी अणु माना है, तो आत्मा यदि यहां से वहां चला गया है तो इस शरीर का क्या होगा, योगी के शरीर का यहां क्या स्थिति बनेगी, दूसरे तीसरे में क्या होगा? जैसे देहांतर गमन का शंकराचार्य का और इनका कथन आता है ना, अपने शरीर को छोड़ करके राजा के शरीर में चला गया, तो पिछले शरीर को तो सुरक्षित रख करके गए नहीं हो, और फिर भी प्रश्न आता है कि भाई आत्मा निकल के यदि दूसरे शरीर में चला गया है, मन चला गया है, तो ये शरीर गलने सड़ने लगेगा, इसमें होने लगेगा, सामान्य हम यही देखते हैं, वो प्रश्न कई उठ सकते हैं। मैं ये तर्क वितर्क बता रहा हूं कि ये सब प्रश्न उठाए जाते हैं इस संदर्भ में। अभी हमें क्या समझना है, क्या हेतु दिया जा रहा है? एक योगी ने अनेक शरीरों को बना लिया, अनेक इंद्रियां हैं, और उसके कारण उसको एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे हैं। यदि मन को जाता मानोगे, जो कि अणु है, तो एक ही जाता के शरीर में रहेगा योगी के, तो उसको एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आक्षेप किया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मन का गुण ज्ञान नहीं है। आ गई शैली समझ में? तो तच्चैतत् विभव जातरी उपपद्यते न अणु मनसीति। तो इसके साथ में बोले सिद्ध कब होगा? जब जाता को हम विभू मानेंगे। मन तो अणु है, अणु मन को जाता नहीं मानेंगे, विभू को जाता मानेंगे तो ज्ञान हो सकता है। कैसे? जाता को विभू मानेंगे तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसका सब शरीरांतरों से संपर्क होगा, इंद्रियों से भी संपर्क होगा, तो उसको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये एक तर्क जैसा यहां पर प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें दोष क्या है? आगे भी खुद कहेंगे भाष्यकार कि आत्मा का सीधा इंद्रियों से ज्ञान संपर्क नहीं हो सकता, मन के माध्यम से ही होता है। क्योंकि यदि आत्मा विभू हो और बिना मन के भी इंद्रियों से ज्ञान कर ले वो, तब तो इस शरीर में भी एक साथ अनेक ज्ञान हो जाने चाहिए थे। भाई मन को तो वहां नहीं पहुंचा रहे ना ये, इस सिद्धांत में ये दोष है इस तरह की व्याख्या में, इसलिए इसको हम अस्वीकार करेंगे। और ठीक अर्थ जैसा हो सकता है वो मैं संगति बताऊंगा। इसमें दोष क्या है कि इस पक्ष में ये माना जा रहा है कि आत्मा जो कि विभू है वो शरीरांतरों का भी ज्ञान कर रहा है, मन सहित या बिना मन के? मन से रहित होकर के, इनके पक्ष में, क्योंकि मन तो अणु है, मन तो अणु है, वहां तो केवल शरीर और इंद्रियां हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की तो बात कही जा रही है। तो ये जो आत्मा को विभू मान करके वहां ज्ञान हो रहा है, ये संभव नहीं है, उस तरह की इनकी मान्यता नहीं है। तो यहां है क्या? तो तच्च विभव जातरी उपपद्यते। जाता शब्द लिखा है, आत्मा शब्द नहीं लिखा है यहां पर। यहां पर जाता शब्द लिखा है, आत्मा शब्द नहीं लिखा है। पहला हम उनको ये रोक देते हैं ऐसे, यो कह रहे, देखो विभव जातरी, जातरी मतलब आत्मनः, आत्मने, वो आत्मा लेकर के कहते हैं। देखो आत्मा को विभू कहा है, आत्मा नहीं लिखा है पहली बात, तो यहां जाता लिखा हुआ है। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांती कह रहा है कि ये जो ज्ञान होता है योगियों को, अनेक ज्ञान एक साथ होते हैं, ये विभू जाता के मानने पर सिद्ध होगा, यानी विभू मन के मानने पर सिद्ध होगा। आपके मत में जो जाता है, आपके मत में जो जाता है वो कौन है? मन ही तो है। वो कब सिद्ध होगा? जब आप उस जाता को, मन को विभू मानोगे। न अणु मनसी, आप तो मन को अणु मानते हो, उसको जाता मानने पे ये सिद्ध नहीं कर पाओगे। अर्थात यदि आप मन को जाता मानते हो तो आपको मन को विभू भी मानना पड़ेगा। ये किस तरह अभ्युपगम में कथन किया जा रहा है, ये सिद्धांत कथन नहीं है। अब देखो पंक्ति को, ये मैं संगति लगाई है इसकी। जातरी मतलब मन के जाना कोई भी, और इसी तरह से यहां न अणु मनसी, न अणु जातरी, यहां भी जातरी आप कह सकते हो। अणु जाता के होने पर ये नहीं हो सकता, विभू जाता के होने पर ही हो सकता है, आपके मत में, उसके मत में कह रहे हैं। तो तच्चैतत् विभव जातरी उपपद्यते न अणु मनसी इति। अब आपके मत में तो अणु ही है। अब फिर अभ्युपगम से बोल रहा है, विभव वा मनसः, मन के विभू मानने पर भी अब यहां भी भाषा देखो आप, इसको देख के ये नहीं कह सकते कि मन को विभू मान रहे हैं, वो मन को विभू मान लिया है, मन को तो अणु ही मानता है न्याय दर्शन का, लेकिन फिर भी मन को विभू कथन कैसे किया जा रहा है, अभ्युपगम से किया जा रहा है। यदि आप यानी पूर्व पक्षी दोष को देख करके कि भाई योगियों में तो अनेक ज्ञान हो नहीं पाएंगे, मन को अणु मानेंगे, तो ठीक है मन ही जाता है और मन विभू भी है, मैं ऐसा मान लूंगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो अभ्युपगम से उसका खंडन कर रहे हैं। तो विभुत्वेवा मनसः, मन के विभू होने पर भी अगर आप मान भी लो तो भी ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेधः, ज्ञान के आत्मा का गुण होने का निषेध फिर भी नहीं कर पाओगे आप। यदि आप मन को विभू मान भी लो कि मन के विभू होने से एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे हैं, तो भी ज्ञान गुण आप मन का सिद्ध नहीं कर सकते और आत्मा का ज्ञान गुण खंडित नहीं कर सकते आप, फिर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो अगली पंक्ति में बता रहे हैं, न आत्मगुणत्व प्रतिषेधः विभू च मनः तद अंतःकरण भूतम इति। अब ये विभू च मनः कहते हुए भी मन को विभू कहा जा रहा है, ये अभ्युपगम से है, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो फिर इस पंक्ति को उठा के कोई कहने लगेगा वत्सायन और न्याय दर्शनकार कहीं तो अणु मानते हैं और कहीं विभू मानते हैं, नहीं। यदि आप उसको विभू मानते हो तो विभू मानते हुए भी वो है तो अंतःकरण ही, फिर करण पे जोर दिया जा रहा है, ध्यान देना। विभू च मनः तद अंतःकरण भूतम इति, ये जो विभू मन भी है वो अंतःकरण भूति है, क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं सुखादि का ज्ञान और स्मृति के ज्ञान के लिए करण की आवश्यकता है, बिना करण के जाता जान नहीं सकता, तो करण तो आपको फिर भी मानना पड़ेगा। तो विभू च मन तद अंतःकरण भूतम इति तस्य, वो जो अंतःकरण भूत है उसका, तस्य सर्वेन्द्रिय युगपत संयोगात, उसका सब इंद्रियों के साथ युगपत संयोग होने पर भी, किसका, विभू मन का, पूर्व पक्षी के मत में विभू मन का सब इंद्रियों के साथ शरीरांतर वाली इंद्रियों के साथ संयोग होने पर भी युगपत ज्ञानानि उत्पत्तेरन, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। योगियों में अनेक ज्ञान उत्पन्न होंगे तब भी उसको आपको करणभूत तो मानना पड़ेगा, और करणभूत माना तो वो वश्य हो गया, तो जाता दूसरा होगा, वशी जाता होगा। और इसको दोष के रूप में देखेंगे तो कि यदि आप योगियों के एक साथ अनेक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए मन को विभू मानोगे तो अयोगियों में भी एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पांच ज्ञानेन्द्रियां तो उसकी भी हैं। अब शरीरांतर को छोड़ दो, अयोगियों में कैसे घटेगा, अयोगियों में क्यों दोष आएगा, क्योंकि अयोगियों में भी मन तो एक ही है, अणु स्वरूप था और इंद्रियां पांच थी, तो एक समय में एक ही इंद्रिय से संयोग कर सकता है, इसलिए युगपत ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, ये अभी तक माना था। बोले यदि आप योगियों वाले दोष को हटाने के लिए मन को विभू मानते हो तो अयोगियों में भी एक समय में युगपत अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति होने लगेगी, ये दोष आ जाएगा। इसकी ये दूसरे ढंग से ये व्याख्या होगी, यानी इस पंक्ति की, योगियों की दृष्टि से अलग और अयोगियों की दृष्टि से अलग। तो ये जो मैंने संगति लगाई इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, विभव ज्ञातरी यहां आत्मा का विभुत्व सिद्ध नहीं होता। पहली बात तो यहां आत्मा शब्द नहीं है, ज्ञाता है, और ज्ञाता है इसको पूर्व पक्षी चूंकि मन को ही ज्ञाता मान रहा है, इसलिए मन को विभू मानते हुए कथन मानना चाहिए, समझना चाहिए। सही बात, इस दृष्टि से इसको प्रक्षेप मानने की आवश्यकता नहीं है, इस विभू की दृष्टि से। हाँ, ये जो योगियों की सिद्धि है वो किसी को स्वीकार्य नहीं हो सकती है, नहीं होती है, तो उस दृष्टि से भी कोई इसको प्रक्षिप्त मानना चाहता है तो वो एक अलग बात होगी। इतना ही रखते हैं। प्रणाम।